Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Uge 42 byder på efterårsferie for mange, men finansmarkederne kører selvfølgelig på som normalt. Ja, med hvad, det skal vi selvfølgelig prøve at få et overblik over her i Millionærklubbens markedsudsigt. 10 minutter om noget af det, som vi ved, der kommer til at præge i næste uge. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har inviteret Millionærklubbens seniorforvalter og økonom, Lau Svendsen, med i studiet. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lau, de danske selskaber, ja, de står sådan lidt i stampe i næste uge. Men de amerikanske blandt andet kommer jo ud med en hel del regnskaber. Vi starter i banksektoren. Hvad kommer der til at ske der? Ja, det er jo den, der er evigt svært, fordi man har så store dagsværdireguleringer i finansfirmaer, at selve driften, det er jo egentlig den, der tæller. Hvad er trenden i udlån og så videre? Bruger folk, svinger de mere kort betalinger og det der. Så det er sådan set det, der er problemet, at grave sig ned til det, og ikke hvad står der på bundlinjen. Og det gør, at bankaktier er svære med at gøre. Så derfor de der bankaktier, vi får i, tror det er om tirsdagen og onsdagen, derovre i USA, de bliver svære at fortolke. Så derfor så hjælper de os ikke så meget, kan man sige. Det er jo lidt uheldigt, men det, altså, det bliver ikke nogen leading indicator. Men det er jo sådan nogle som JP Morgan Chase, ja. Goldman Sachs, Wells Fargo og BlackRock, som I også hører ind under den der kategori, kan man sige, det er verdens største kapitalforvalter. Og så er der Bank of America, der lander om onsdagen. Hvilke bankaktier er det så mest interessant at holde øje med, Lau Svendsen, hvis vi skal prøve at forstå, hvordan økonomierne egentlig går? Af dem der, jamen, så vil jeg nok sige, at hvis jeg skulle, hvor meget jeg skulle sætte navn på det, så er det nok JP Morgan og City og Bank of America, altså de, som er mere kunde, detailkunde og virksomhedskunder orienteret, end dem, der er store på Wall Street, som Goldman Sachs og Morgan Stanley. Jeg vil sige, det var der, jeg ville kigge, hvis jeg skulle gøre det, men jeg gør det ikke så meget, fordi de er meget svære at knække, de regnskaber, så det er, mindre der står, kommer noget ud, som er krystalklart, som journalisterne kan observere med det samme, og markedet reagerer, så er der ikke så meget at gå efter, altså. Det klæder meget. Okay. Jamen, vi holder i hvert fald øje med, hvad der sker på finansmarkederne i den forbindelse, Lau Svendsen, og bankregnskaberne altså lander tirsdag og onsdag er de helt store dage. Der er selvfølgelig også et regnskab fra American Express om fredagen. Det kan vi måske også lige tage med i samme kategori. Ellers er der regnskab ud fra Johnson & Johnson. Det er også tirsdag, det lander. Et selskab, som jo for nylig har fået en gigantisk bøde, fordi at de havde lige glemt at fortælle noget med nogle bivirkninger i et psykofarmisk produkt, herr Svendsen. Er det et problem for dem? Ja, det er det også, fordi det er i hvert fald et antagelse, som jeg ikke havde hørt om. De rigtige analytikere, der er dybt inde i sådan et selskab, de har jo sandsynligvis vidst det og prøvet at tage højde for det i lang tid. Men det er jo så en sag, som ikke er afgjort endeligt, og man anker jo i USA, kan du anke, jeg tror det 5 gange, man kan komme igennem retssystemet omgang der. Og i og med, at han er jo ikke den eneste, der har fået det produkt, så er det jo altså, det er jo toppen af isbjerg, hvis det kommer til at køre den vej hen. Og det er en særdeles uheldig sag, og vil komme til at koste nogle penge osv. Så det kan vi ikke komme udenom. Der, hvor den har betydning for Danmark, det er jo, at Johnson & Johnson har jo med både er det genmap at gøre med produkt, og så også med Nordic at gøre. Så det er sådan set den danske vinkel på det, hvor de hos Bavarian, det er det selskab, jeg interesserer mig for, jo ejer datterselskabet af Janssen i Belgien, som står for de her 4 vacciner, de prøver at udvikle. Så derfor har det betydning den vej rundt overfor sådan i dansk sammenhæng, men altså, det er jo så mere, hvis de bliver udsat for nogle enorme tab. De har også, mener også, Johnson & Johnson er med i opioid-sagerne, ikke? Der hvor Teva er med også. At så nedsætter det jo deres kampkraft. Altså så, hvis de skal bruge penge på bestående erstatninger i milliardklassen baglæns. Men altså, det er altså sådan i USA, at du starter med nogle enorme beløb i erstatning, og så kommer du ned på jorden. Og så er der jo også, samtidig med det sker, så er der jo flere andre, som siger, ho, nu så kigger man på sig selv, og man også begynder at få bryster, og så styrer man ud og siger, jeg må tage ja, en sætning. Det var altså den bivirkning, som de, som de ikke lige havde fortalt om, at der var nogle unge mænd, som var begyndt at få bryster ved at bruge det her middel, Johnson & Johnson. Men Lars Svendsen, Bavarian Nordic, det er jo en aktie, du lige har sluppet, så du kommer ikke til at være specielt interesseret i, hvad der sker i det regnskab. Jo, jeg har den så også selv derhjemme i stort omfang, og når vi kommer over på den anden side og forhåbentligvis overlever som kanal, så skal jeg nok have Bavarian igen. Det er bare en pause, fordi der nok ikke sker noget til at gå på de næste 3 uger. Det er sådan set det, jeg satser på der. Men jo, den skal jeg tilbage til. Og vi er så bare, vi kan jo ikke vide, om de vil købe den og alt muligt andet. Men det eneste, vi er nødt til at finde ud af, hvis en virksomhed bliver lammet af enorme erstatningskrav på flere ting, jamen så bliver deres lyst til at gå dybere ind i medicin jo nok ikke så stor, og de har heller ikke penge, vel? Mm. Eller de har færre penge. Så det er det, vi kan bruge det til som danskere, ellers så er det jo bare en sådan set en nyhed, som så meget andet til. Altså, men til skræk og advarsel, hvis jeg siger, det er det. Ja. Der kommer også regnskab fra en af dine yndlingsaversioner, var jeg lige ved at sige, Lars Svendsen. Netflix, de lægger nemlig tal på bordet, når vi når til onsdag. Hvad kommer du til at holde øje med der? Netflix er jo også sådan, at der er jo nogle ting, det er jo en af de der fang-aktier og fang-plus nærmest, fordi man har udvidet gruppen, ikke? Jeg kigger sådan set ikke rigtig på den, men fordi den er stadigvæk meget dyr, aktie, den er jo så røget ned med en tredjedel eller andet fra toppen. Men pointen er jo også, at de står jo over for en krig, fordi Walt Disney starter snart, og så vil Apple jo lave en Apple TV Plus kanal. Så er det meget billigere end Netflix-abonnementet. Ja. Ser det ud til i hvert fald umiddelbart. Jo, og så, jeg ved så ikke, at de der serier, de bruger til at tiltrække folk, at de er vist lidt nede i en pause i øjeblikket, og skal ligesom finde på noget nyt, folk kan blive hooket op på, blive helt vilde med, så de skal have et abonnement. Men så Netflix, nej, jeg tror, at den ikke har, jeg synes, den er overvurderet, og det, altså, det er stadigvæk. Jo... Stadigvæk. Den har sat over 40% over styr her i løbet af året. Men det handler jo også... Jo, men det handler jo også om, hvor meget du har af hvad kan du kalde for, indre styrke i dit produktsortiment, hvor de måske har haft havde et hul i markedet, som de brugte meget dygtigt, og ekspanderede også uden for USA, men at de andre ligesom kommer efter dem, fordi de har simpelthen tjent for mange penge og været for stor en succes, så siger de andre, det der marked, det vil vi ikke finde os i, at vi går lige bag. Okay. Det er hævn eller konkurrence. Ja, okay. Konkurrence, lad os bruge det. Ja, det lyder lidt pænere. Netflix er altså på onsdag. På torsdag, der får vi regnskab fra Ericsson, Lars Svendsen. Det er interessant at følge. Meget. Mm. Det er fordi, de vil jo komme. De har en allerede sagt, og det har vi så måske glemt, fordi der er gået 2-3 uger nu. Men altså, de vil jo tage et hug på omkring 10 milliarder svenske kroner i en hensættelse til betaling af kartel markedsmanipulationserstatninger i USA. Det er ikke en sag, det er med myndighederne. De har ikke fået en aftale, hvor begge parter skriver under, men det er sådan, at man erkender det og siger, at det bliver nok et eller andet her omkring. Og så tager de det nu på forhånd regnskabsmæssigt. Det betyder, at afgørelsen vil komme relativt snart. Men det handler jo også om, at det her 5G, og det er det, der er hele, altså Ericssons fremtid, bliver afgjort af 5G, og det er de satset voldsomt beløb på. Mm. Og det er jo det, der er ved at blive udrullet nu i, det begynder så i de rige lande at køre videre, ud over hele verden, at det er det, der er den store chance, og dermed vil der også komme et ryk i deres aktivitet og salg osv. Og det er så et spørgsmål, om aktien har været en tur op i vind på 90, så er den nede i 75, og nu er vi på vej op, og er vel i 82 svenske kroner. Den måske nok er i virkeligheden langsigtet, at den burde være god nok. Men det her regnskab indeholder en enorm særlig udgift, som endda ikke er definitiv. Det er en foreløbig tal, men det bliver det omkring. Så det er værd at holde øje med Ericsson. Ja, og vi slutter altså også ugen med nogle ret spændende svenske regnskaber på fredag. Der kommer altså regnskab fra Volvo, Assa Abloy, Sandvik og Holmen. Lars Svendsen, er der nogle af dem, der står på din kandidatbænk? Ja, Volvo gør. Det er jo så lidt blandet. Holmen er papir, og Sandvik maskiner, og Assa Abloy er låse, ikke? Og så har vi også investor, der er lidt i det hele. Men det er Volvo, der er den mest interessante, og... Egentlig er inde i en god udvikling på de indre linjer, men jo påvirkes af, hvordan går aktiviteten inden for både tunge lastbiler og så også entreprenørmateriel. Det laver de jo meget af, altså gummiged og randgraver og dumper og sådan noget. Mm. Og det, den gik faktisk meget godt hjem i entreprenørmateriel i andet kvartal. Der fik de slæbt ind hjem uden nedgang, men orderbogen har været dårlig, så derfor så bliver det nok ikke. Der vil du kunne se konjunktur og opbremsning. Det er en af sidevinklerne, og så at aktien sådan set er et fornuftigt køb. Ja, masser af regnskaber altså holder øje med også i næste uge. Ikke så mange danske, de holder efterårsferie, går jeg ud fra i de danske selskaber, men altså mange udenlandske, som vi kommer til at dykke ned i Millionærklubben. Det er alle hverdage mellem 9.05 og 10. Vi høres ved.